Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Lomardi niwe vuzi kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, Roma DJ, asasi iliyoahidiwa itaonjwa siku moja, lauliza gazeti la Burundi Eko. Asali. Ndiyo. Asali iliyoahidiwa itaonjwa siku moja, lauliza gazeti la Burundi Eko. Kampeni za uchaguzi zinaendelea kwa kasi kuelekea uchaguzi ujao wa wabunge pamoja na madiwani unaotarajiwa kufanyika Juni 5. Kuweka sheria, kukuza maendeleo ya kijamii na kiuchumi yanayoweza kupatikana kwa wote, kutengeneza ajira, kusaidia mipango ya kilimo, kupambana na rushwa, kujenga barabara za kisasa, utawala bora na kadhalika. Miradi hiyo ya kijamii inaendana vyema na matarajio ya wananchi wa kawaida anayehangaika kukidhi mahitaji yake ya kimsingi, au ambaye bado ana ndoto ya kuona umeme ukimulika nchi nzima, pamoja na barabara za lami zinazorahisisha usafirishaji wa mizigo na watu. Kwa bahati mbaya, wananchi wengi kwa kufurahishwa na mdundo wa muziki na dansi za kuvutia za kampeni za uchaguzi hawachukui wakati wa kutafakari miradi ya kijamii inayopendekezwa. Wakati mwingine huwafuata viongozi wao kwa upofu kama kondoo. Mara tu baada ya kuchaguliwa hawafanyi miradi iliyotangazwa kuwa kipaumbele. Na kutoka Burundi nielekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo shirika la misaada ya dharura OCHA linatoa tahadhari kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama na kibinadamu katika eneo la Rubero, laandika gazeti la Actualite.cd. Katika ripoti yake iliyochapishwa Ijumaa Mei 16, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA ilitoa hofu kuhusu kuzorota kwa kasi kwa hali ya usalama na kibinadamu katika maeneo ya Rubero, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ofisi ya OCHA ilirekodi takriban visa 32 vya ubakaji vilivyotendwa na watu wenye silaha usiku wa Aprili 5 kuelekea 6 katika kijiji cha Vuhato kicho katika eneo la afya la Kaina. Vijana 9 pia walitekwa nyara wakati wa shambulio hilo, ripoti hiyo ilisema. Tangu Disemba mwaka 2024, zaidi ya watu 16,000 wanaokadiriwa kwa kaya 2,307 wamekimbia makazi mapya katika eneo la afya la Vuyinga, katika eneo la afya la Musienene. Watu hawa waliokimbia makazi yao, wengi wao wanikaliwa na familia ambazo tayari ziko hatarini, wanaishi katika mazingira hatarishi huku wakiwa na upungufu wa kupata chakula, maji ya kunywa, maradhi na ulinzi. Roma, nikuvusha mpaka nikupeleke huko Kampala, Uganda, na Rais Yoweri Museveni ambaye amekosoa wabunge na waandishi wa habari kwa kuanzisha vituo vya redio vya kibinafsi katika maeneo ya vijijini, akielezea mwelekeo huo kuwa hauhitajiki na hauna tija, laangazia gazeti la The Independent. Akizungumza na waandishi wa habari kutoka eneo la Tororo siku ya Tororo. Ndio. Naam, ilikuwa siku ya Jumapili. Asante Romward. Museveni alihoji mantiki ya wanasiasa kuanzisha vyombo vya habari vya kibinafsi badala ya kutumia majukwaa ya serikali yaliyopo. Alipendekeza kuwa iwapo watu hao wana ujumbe muhimu wa kuwasilisha, watumie muda wa maongezi wa bure unaotolewa na vituo vya redio vya serikali kuhamasisha jamii kuleta maendeleo. Alihusisha umaskini unaoendelea miongoni mwa waandishi wa habari na kufanya kazi kwa ajili ya watu maskini wanaowanyonya. Raisi alidokeza kuwa huenda serikali ikalazimika kurekebisha vigezo vya utoaji leseni kwa mashirika ya habari ili kuzuia unyonyaji wa wafanyakazi wa vyombo vya habari na kuhakikisha taaluma katika sekta hiyo. Na kutoka Uganda ni rudi kidogo huko Rwanda, ambapo rais wa nchi hiyo Paul Kagame siku ya Jumatatu ambao ni leo Mei 19 amesema kuwa mustakabali wa bara la Afrika, hasa masuala ya amani na usalama, hauwezi kutolewa nje, akionyesha kwamba kwa muda mrefu sana imekuwa ikichukuliwa kama mzigo wa kusimamiwa na wengine. Laandika gazeti la The New Times. Alikuwa akizungumza katika kongamano la kimataifa la usalama la Afrika mjini Kigali, lililowaleta pamoja wajumbe kutoka nchi 17 wakiwemo wataalamu wa masuala ya usalama na kijasusi, watunga sera, makampuni binafsi za ulinzi na mashirika ya kiraia miongoni mwa mengine. Mkutano huo unakuja wakati Afrika ikiendelea kukabiliwa na changamoto tata za kiusalama, zikiwemo ugaidi, kukosekana kwa utulivu wa kisiasa, vitisho vya mtandao na uhalifu wa kupangwa ambao unadhoofisha amani, kukwamisha ukuaji wa uchumi na kutishia utulivu wa kikanda. Kagame amebainisha kuwa amani na usalama wa bara hilo vimesimamiwa na watu wengine wenye mchango mdogo kutoka kwa Waafrika, na mara nyingi bila manufaa ya muktadha au ridhaa ya watu. Imetimu saa 10:22 katika studio za Radio Isanganiro mjini Bujumbura. Hii ni kipindi hewani Dondoo Magazetini, na studioni uko moja kwa moja na mimi Omer Ndwayo ninayesaidiana na Romuald Niyoivuze. Hatimaye mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu leo asubuhi akiwa chini ya ulinzi mkali wa zaidi ya askari magereza 6, laandika gazeti la Nipashe. Lissu amefikishwa mahakamani kufuatia agizo lililotolewa na mahakama hiyo Mei 6, 2025, akielekeza kwamba mshitakiwa kwamba mshtakiwa huyo aletwe mahakamani leo na wananchi waruhusiwe kuingia ukumbini kusikiliza kesi hiyo. Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini. Tundu Lissu amewasili katika mahakama ya Kisutu saa 3:41 asubuhi. Ujio wake umeibua shamra shamra mahakamani, ambapo eneo hilo la kimahakama limegeuka kama uwanja wa hadhara kutokana na msisimko wa waliofika kumsikiliza. Mara baada ya kufikishwa kizimbani, Lissu alipaza sauti kwa kutumia kauli mbiu maarufu ya CHADEMA, hali iliyopelekewa kwa shangwe, iliyopokelewa kumradhi kwa shangwe na vigelegele kutoka kwa wafuasi wake na wageni waliokuwepo mahakamani. Kesi yake imeahirishwa hadi Juni 2. Naam, kumbushe umekuwa tena katika mashtaka mengine ni kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni, kando na mashtaka dhidi yake yanayohusiana na uhaini. Siasa. Naam, tukutoke Tanzania nielekee moja kwa moja nchini Kenya, ambapo kadri uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 unavyokaribia, ujasiri wa wananchi, viongozi wa kisiasa na wanaharakati wa kijamii kuikosoa serikali ya Rais William Ruto unaonekana kuongezeka kwa kasi, laandika gazeti la Taifa Leo. Sera za serikali zinazidi kukosolewa hata na mahakama katika kile wachanganuzi wanasema ni changamoto kwa serikali ya Rais Ruto. Licha ya waliokosoa serikali mwaka jana kulengwa na kutekwa nyara wananchi wa kawaida kupitia mitandao ya kijamii, viongozi wa dini, wachambuzi wa siasa na hata baadhi ya wabunge kutoka chama tawala wameanza kutoa maoni ya wazi kuhusu changamoto za kiuchumi, ahadi ambazo hazijatimizwa na namna serikali inavyoshughulikia masuala ya wananchi. Miongoni mwa masuala yanayozua ukosoaji mkubwa ni kupanda kwa gharama ya maisha, ushuru nao ukandamiza wa Kenya, nahisi ya kwamba baadhi ya miradi ya maendeleo haijaweka mbele maslahi ya wananchi wa kawaida. Aidha, kumekuwa na shutuma dhidi ya ongezeko la ukabila katika ajira za serikali na ubaguzi katika ugavi wa rasilimali. Omer. Naam, gazeti la Somali Guardian limechapisha kuwa mlipuaji wa kujitoa mhanga aliupiga umati wa majeshi waliosajiliwa nje ya chuo cha kijeshi cha Damaanyo katika mji mkuu wa Somali Mogadishu siku ya Jumapili na kuwa takriban watu 20 na wengine wengi kujeruhiwa. Vyanzo vya usalama vilisema mshambuliaji alifanikiwa kupenya eneo lililokuwa na vizuizi vingi ikiwa ni pamoja na kizuizi cha ulinzi cha juu cha Jaale Siad ambacho hulinda ufikiaji wa kambi kadhaa za kijeshi. Bado haijafahamika jinsi mshambuliaji huyo aliukwepa usalama katika mojawapo ya maeneo yanayofuatiliwa kwa karibu sana mjini Mogadishu. Kundi la wanamgambo lenye uhusiano na Al-Qaeda la Al-Shabaab lilidai kuhusika na shambulio hilo likisema limewaua zaidi ya askari 30 na kujeruhi zaidi ya 50. Serikali ya shirikisho ya Somalia bado haijatoa maoni yoyote kuhusu madai ya kundi hilo. Romad. Daima huko pembe ya Afrika, kwa kuhitimisha, zaidi ya watoto milioni 2 wanakabiliwa na utapiamlo nchini Sudani Kusini, laandika gazeti la One Citizen Daily. Ripoti ya hivi majuzi ya GCFR kuhusu usalama wa chakula wa Sudani Kusini imefichua makadirio ya kushangaza ya watoto milioni 2.1 wenye umri wa miezi 6 hadi 59 wanaokabiliwa na utapiamlo kati ya Julai mwaka 2024 na Juni mwaka 2025. Ripoti hiyo inalenga kuwa kuanzia Aprili hadi Juni mwaka 2025 maeneo matano ya ziada yanatarajiwa kufikia ainisho ya awamu ya upungufu wa usalama wa chakula IPC kwa ufupi, awamu ya tatu ya utapiamlo papo hapo na kuendelea. Zaidi ya hayo, ripoti hiyo inaonyesha kuwa takriban wanawake milioni 1.1 wajawazito na wanaonyonyesha vivyo hivyo wanakabiliwa na ulaji duni wa chakula na hivyo kuwazuia kunyonyesha maziwa ya mama pekee. Kati ya watoto milioni 2.1 wanaokabiliwa na utapiamlo, milioni 1.4 wameorodheshwa kuwa na utapiamlo wa wastani, wakati milioni 0.7 muhimu wanaugua utapiamlo mkali. Omer. Na ni imetimu saa 10:28 katika studio zetu hapa mjini Bujumbura, ndio mwisho wa kipindi chetu. Romad. Na msikose kuungana nasi katika kipindi kingine hapo kesho, panapo majali watu takuletea magazeti, taarifa za magazeti atakayoandikwa kipindi hicho. Ulikuwa na mimi Lomwaji na Nio ya Yuvuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwali. Tunawatakia kila la heri. Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.